porta del costat hi viu, mig amagat. El tiet valent, el tiet diferent, la raresa familiar, un ésser estrany, l'artista, l'etern, l'etern turista, l'escriptor, l'escultor, l'alcohòlic, l'únic, l'únic que no era racista, el més atractiu, culte i urbanita, l'heroi sense capa, el tresorer sense fons, el vigilant de la criptonita, el rei d'Orient sense camell, l'amic fet malbé per les glopades excessives, les males companyies, les ratlles repetides. El malalt mental, el tarambana oficial, la normal, la persona més afable, un parent com cal.